أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه د سورۃ الصاد د اوه ویشتم آیات څخه شروع پر درو دیرشم آیات باندې ختم شو. د دې اوسنی درس د لومړني درې آیات اوه ویشتم اته ویشتم دا نه ویشتم دغه درو آیاتو رابط چې دی د ما قبل سره څه بل ډول دی هغه دا دی خو مخکې د داود علیه الصلاة والسلام قصه موږ خلاصه سیخون مجل ده قصو سلسله ده باید ده قصیه وی ده بل نبی ده بل نبی وصف ده ما بینس که دره آیات ورول و دل ده ده قصو سر اره نلری نو ده سنگ رابط تور که ده ما قبل سر اغا ده ده چه در داود علیه سلام ده قصیه چه مخی ده صورت ده سارت رو ده غزای دره اساسی مزامین بیان سیوی و یو ده لو تالا وحدانیت بیان سوی و توحید جور توایی بل ده رسول علیه سلات و سلام رسالت بیان سوی بل بعث بعد الموت دا غدری مسلې ذکر سیوی به ډیر کې راوګرځول هغه درې مسلې بیا ژغی د دې د پاره چې انسان متوجي کی چې اصلا اساسي مسلې په عقیده کې دا غدی لکال ته چې په تفصیل بیان سیوی به دل کې بیا ښه شو لبرته د قصو سلسله په مخ اخلي چې یعنی د دې د پاره چې اهتمام په شان د دې راسي چې و مخاطب ته وایي دا موږ ته ست چې تا د مسلې د زیان و نه وځي ته چې قرآن کریم بس قصې راته کوي مسلې هغه مسلې چې دا قصې ده د هغه دپاره ذکر کېږي چې د دغو خبرو تایید په وکړي داسې نه وي چې ته ښه ته بیا ترته سم کې ځان لکه چې کیسې شروع دي الله پاک چې وایي دغه درې خبرې په کښې زده کړي دا قصې د هغسې د کیسو د نقل په شکل نه دي هره قصه چې قرآن را وړي د عبرت دپاره یې را وړي نو بیرته به د قصو سلسله وروسته سي اوس به یې پلار دغه درې مضامین داسې مختصر مختصر بیا راته را وګرځي چې معنا ستا دوسره ته سره څه خبره د زیانه ونه وځي خبره پر دغو درو خبرو روانه وه چې د الله توحید دی د بعث بعد الموت مسله ده او بل د رسولانو رسالت د هغه حقانیت نو اول د خبرې ته چې متوجه سو چې د الله توحید په دغه اول آیات کې چې اوس موږ وایي اوه ویشتم نمبر داسې الله فرمایي وما خلقنا موږ نه دي پیدا کړي اسما اسمان والارض او مځکه وما او هغه شیان هم نه دي پیدا کړي بینهما چې په منځ کې د مځکې او د اسمان دي باطلا باطل الله وایي دا اسمان ته ته وګوره چې دا جوړ دی دا مځکې ته وګوره چې دا جوړ دی الله تعالی ما پیدا کړي دي بیا د دې په منځ کې چې دا هوا د پکښې کې دلته بیا دا ستوري دي وریځې دي پکښې کې دا د ستورو نظام دی سره چلیږي دا شیان چې دي الله وایي دا باطل دي باطل دا معنی بې حکمته دي هېڅکله دا رقم نه یو سړی چې یو ځای موږ تاسې په دا خپل په دا بازار ته ورسي یو ځای کودایی کی مزدور انج اختګی ټکټر رنج خاوري چلیږي چې ورته ګوره دونه چې ورکړی چا ځای اکشنې د سړی پکښ باندې میرو سرته چې مړه دا تنگ بازار دلته وستار هټ کاږي چې شکه چې دونه قارونه کاږي ګرد خلک درته وای په جاست اثر نه خلاصيږي یو شی پکښ کوي نو چې وز دا دونه کې چې خه بنده دي دونه قارونه کاږي ته په جاست اثر نه خلاصيږي برای یو شی جوړي رب العالمین ما چې دا دونه نظام خلقې دي دا باطل دي دا باطل نه دی درجه و شات حکمتونه دی و عمده حکمت دغه دی چې ته دغه صانع و پیژنه چې دا واحد لا یزال ذات دی دغه سبل څوک نشته نو ته چې دا خبره کوي چې دا باطل دی فکر نه پکشي کې و دا د ساتيري شیان بوله الله دې ساتيري نه دی باطل نه دی شات حکمتونه دی یو حکمت کې دی چې بعد زده کې چې هغه نو در ټول اسانه حکمت دی هغه دغه دی چې د دې پیدا کوونکی دا واحد لا یزال ذات دی د عبادت وړ یوازې دی دغه خبره دا د توحید دی بته به ترجمه ته متوجه سي و ما خلقنا او موږ نه دی پیدا نه دی پیدا کړی اسما اسمان والارض او مزکه و ما او هغه شیان بینهما چې په منځ کې د دې دوه دی باطل اندا باطل باطل سمانه یعنی بلا حکمت دغه ته باطل وای چې هیڅ فائده یې وشاته نه بلکې دا سره کوم چې په دې کې حکم دی چې دا اعظم حکمت وسخه دار او تعالی یې والي ذلک الظن الذين كفروا الله و ذلک دغه خبر چې د دغه شیانو خلق د اسمانو د مځکې د مابین د شیانو خلق دا باطل بولي حکمت نه پکښې کې وای ظنو دا خو عقیده او ګمان دي الذین د هغه خلکو کفرو چې کافران سوي دا د کافر کار دی چې هغه مځکې ته ګوري دا پالتو بولي اسمان ته ګوري دا پالتو بولي د مابین کې چې کوم شیان دا دغه سیله بله عبثیات بولي الله دا ګمان د چا دا د کافر دی مؤمن ته وای نو ته خو به د دې وشاته د حکمتو ته متوجه چې د اعظم د حکمتو یې د الله تعالی وای ذالک دغه ګمان کوم چې دغه شیان باطل بولي دغه خیال دا ځوانو ګمان دي الذين دهغه خلقو کفرو چې دي کافران سوي فويل للذين كفروا من النار فويل نو لوی خرابې ده لوی هلاکت او افسوس یې چاله ده للذين هغه خلقو لره کفرو چې دي کافران سوي دا ویل دی لره دی من النار د چاته څخه ده اوره نو د اور د خاطر به د سخت خرابې متوجه چې د دوزخ اور دی ولی خود د دا خبره داسې ده چې د الله ګرد نظام ور باندې زوی مړ په ګرد نظام کې حکمت نه وي نو الله وي دا خو غټ ظلم ده وکي نو د ته سخت خرابې ده ویل او هغه سخت عذاب ته وای په ویل نو عذاب او خرابې ده چا ده للذین هغه خلقو له کفر وش دي کافران سی معنا د حکمتونه نه ویني درته دا ویل د لته دی من نار د اور څخه د دوزخ دا د توحید د جل داسې مجمل پیش کی پس یا د بعث بعد الموت خبر الترازو الله تسوي أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات شان دا كافر يواز دغا غلطي چه مجر تسوي لدل شه دا يفجي كي دا قمان كي دا جهان دا غسي بي حكمة جور دي الله ويبلغ غلطي لا هم كي أغم دا غي دا غي باشي شد أغا دا دا شه فدا غي إنسان كي دا يفكر نوي شه دلتا فجي مذكر كي دا إنسانان دو قسم يو سري دا الله تعالى تابع دار دي عابد دی عبادت کی موحد دی الله توحید من دا گرد شیان چې هغه رسول علیه السلام مشتره وړي بل سړی چې دی هغه نه دا عقیده لري نه اعمال صالح دي نو چې کافر دی بد عمل کوي دغه دوه چې دا سره برابر دي خو چې دی کښین څه پښتنه وي کې ورته دا یو سړی ښه کار کوي د مثال په تور اباکی ورکی وجه جهان ته بل خرابې کوي قتل و غارت کی چرک اغلاوی کی لواتت و زنا ده هیچ سمخ ناری خو یو کشنا یم دوغا نکدر چه لرنی که دماغ سالی ملی ولینی و ایدا بد کاکا دی داغ شکا کا دی داغ سر توای نو شه چه شو بد دلتا پا دا عقل لا سر مالمیجه نو الاو تالا کدی داغ سپریر دی قیامت را نسی چه و اغا عابد تا اغا تابع دارتا الاو تالا نیکا جزاور لراور کی یا بلتا سزاور لراور کی که داغ سی اخیرت را نسی نو خودی دو با سر برابر جه نو نعوذ بالله لو ثلاثه جاد کشنی درجه لا نکړه ورشتې دوه سره برابر کینو چې دا یو د مثال په تور شپیرونه کړی د مثال په تور قران حفظ کړی بل د مثال په تور د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجس کړدوی بل زبانی ګرځ ټوله په جن کې مصرف کړی دا بل په شهوات کې مصرف کړی او خو چې ستاد د کشنی عقل پر ترازو یې درعس کوم برابر یې ګول او یا نو د جيب کوات دا فرق په نو څه وخت کې که د دې دنیا فرق ته معتبر بوله خو چې څونه قدر ګناکاري د هغه ژوند مرفه د نعمتو ډک چې څونه وجن تر نه شي کې ژوند په ولاړ دی ریښ ژوند د زحمتو ډکې نو د دې د فرق باید وسی چې وته نیک بدله بل ته بدله دغه فرق به نو چیرې کې قیامت ته نه مانی دلته خدای نه دی سوی دلی خود سرچپه خبره ده ولی خود کافر ده پاره دنیا جنت ده مؤمن ده پاره بنج خانه ده نو چې دلته نه دی سوی خدا عقل ام ده غوای د قران خبره تاییدیه د نبی علی سلام خبره تاییدی چالته بیا سوال او جواب ستا بعس بعد الموت ستا الته به یو ته جزا ورکول سی جزا معنا نه ک بدله چې جنت دی دا بلته به سزا ورکول سی معنا بد بدله چې دوزخ دی الله وای دغه کافر بل دغه حکمت هم باچلیه دې په یخ پورو خبرو چې شش نه منې چې قیامت نه منې ترجمه ته چې وس متوجه سي د څه بده سي پوسي الله پاک دا سي وای چې دغه کافر بل لوی حکمت غلطه یې چې هغه هغه دغه خلکو جزا او سزا ده ولی دې چې دی وای قیامت نسته نو علاوه چې قیامت نسته نو خودی سي مساله راوځي بار چې یعنی الله پاک ما پاجر وو او دغه بل نیکو کار دا سره برابر کړی دا کله برابر دي خو نه دي ام نجعل ايا مش ګرځو الذين حق خلق آمنو چې هغوی ایمان را وړي وعملو الصالحات او دی عمل کړي د ښو ښو کارو نو دا موږ ګرځو کل مفسدین فی الارض لکه هغه کسان چې هغه فساد کوونکي دي په مځکه کې چې یو بد کار دی دی په اخته دي نو دغه او هغه علاوه موږ سره برابر ګرځو نو چې نه ګرځو نو فرق به چیرې وکړي خو نو آخرت ته د آخرت ودی منکره په دایت کې دغه ویل چې د بل غلطی دغه ده یو حقوق د اسمانو د مځکې د مابین خلق چې هغه باطل بلی حکمت نه وای علاوه بل دغه د استقامت منکر دی دغه سره برابر او ځین نه برابر هم علاوه نو چې نه برابر هم چیرې به کیږي خبر په آخرت دغه په یو عنوان د خبره درته پیښ کړم چې الذين امنوا وعملوا الصالحات دا یو خاص دا فسيك المفسدين في الأرض بلا خواس وش دا غدوا نجي برابر فيو بل عنوان يواي چه بيا خبر ورشان اسي دسي واي وام أم نجعل المتقين كالفجار أم أيا نجعل مش قرضو المتقين دان يكو كاران خالق دا چه پرهيز كي دا معسيو دا قنهو سي دا واس مش قرضو كالفجار لك دا فاجران خالق دا فاجر جامع دا فاجر بدكارة واي چه مادر يوانا روالا سناري علاوه نو دا غد سر برابر وم نو چې نه برابرون خو فرق غواړي د جبهه جزا او سزا معلومه سي دا په دار کې د آخرت معلومیږي نو ګوره پر دار د آخرت چې موږ ایمان لرو د عقل د وجه نه لرو هغه د خاطر درو چې قران وایي چې دار د آخرت ستا چې د الله تعالی رسول وایي چې دار د آخرت ستا خو عقل دغه خبره تاییدی چې او عقل دغه ستایدی چې دغه دوه خلکو باید فرق وسی د دې خلکو امتیاز باید وسی نو دیس نه معنا لکه معتزله چې وایي چې دا جزا او سزا په عقل واجب ده پر الله باندې په عقل نه ده واجب الله تعالی مختار کل دي خو الله وایي زه سزا او جزا دي ته ورلرکم د الله د وجه مرده خبره ومنه عقل خره ولا او عقل دغه خبره تایید کړي چې واقعي باید هغه رقم وس کدا اس په خبره ملاقاتي په یدله په دې کې د اهل سنت او الجماعت او د معتزله وي اختلاف دي معتزله وایي چې دغه جزا او سزا پر الله واجب دي چې خامخا به کوي موږ وایي واجب نه دي موږ منو الله وایي چې زه کوم بس دې وجوب د لارې نه کې الله موږ ته اخبار کړی دي چې موږ منو کته خو عقل او عقل دې غیر خبره تایید کوي دي دا بل رقم وایي چې عقل دا فیصله کړی دا چې دا سزا او جزا خامخا به الله ورکي قران ما غره رقم وایله نبی علی سلام دا غره رقم وایله دا عقل خبره د خدای په خبره تایید دي اسی چې خدای خبره کړی دا رسول کبه خبره کړی دا اهل سنت او جماعت مردا عقل وش موږ دا خبره دا غسکیر عقل ورستر اولار صبر دا خبره سی خبره عقل یته اید ما زی وکي کنه خبره دا کوم ځای موږ مونږ چې الله ویل بس موږ جزا او سزا خامه خاصه دا دوه امه خبره د بعث بعد الموت فاړو الله تعالی مشتوکر دای هم ثابت کی چې څوک د بعث بعد الموت نه مني هغه وکي دغه سوای چې الله تعالی فاجر او دبل دغه چرینی کوکار سره د متقید سره برابر کړی مؤمن او کافر سره برابر کړی او حاله چې برابر نه جنو دغه سی غلطی ته مو په ذکر زده کوپار عقیده چې بعث بعد الموت نه مني دا بلی خبری ترازو دا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت اللہ وی کتاب دا قرآن کتاب دی انزل نامر نازل کردی دی هو دا ایلی کواتات نو چی وحی چا تا نازیر اغا رسول نی خو اغا رسول دا رسالت دا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ثابت کی دا قرآن یو کتاب دی مادر نازل کردی دی دا کپارو دا خبر غلط دا چه نبی علیه صلی اللہ علیه و سلم اختلاق کهی اختلاق دا مانا چه کورتا نه نوزی بیا پکر ویه ویه و دری آیات سر جور کرا ویز ویده نازل کپار دا خبر کول اللہ وی دا گرد خبر دا دی ظلم دی دا درواغ وی دا کتاب ما نازل کردی دی ما در لردر کردی دی چه کمی خبری پکشی جا اللہ وی اغز ما خبری نو دا کی به اثبات رسالت را لی کتابون دا کتاب دی انزلنا مر نازل کردی دی هو دا غا الیک و تات مبارکون دا مبارک و برکتناک دی خورا دا دیر و برکتو ڈک دی کم برکتو نپکشی دا غد لیت دبرو آیاتی لیت دا بروچ دیتا پا کورو تا دا برو که آیاتی هی پا آیاتو که داده اول شاید اگر چی انسان متوجیس و دا آیاتو تا پکر ور لک وز خوچ دی مرتش خوچ دی دا قرآن سر دیش ناختایو پکر نبکشی که و کم چوک چی ور سر نبلا دا جلک دا کپار چی گای گای متوجیس تیسه پا دا جهان که پا میڈیا که وز گوری دا کپران پکر وی چه دا ورسنگ کتاب دی چه دا مومنان دونه پر عاشقان دی و فزان پسی با مال تردی پر بلد نمی پریه دی پر آغا سر بیره نزنی گرز دا ولی نو دی غالی متعلعای که چه دا مزامین و گرزی چش پکشی که دی آغای فزان زان که پام ریچ پای ترسیر خبال کلیمه وی چه لا اله الا الله محمد رسول دا قرآن حق دی خود دا تدبر چه وکی خبال قرآن کریم تا زان تراکشی تدبر چه نیا بارم نیا تو کی رکم جغیر لکل یوانیان زمش بای پیزاری که دا غیر رکم شیان ستاکن است چه وجه تا وگره چه دا قرآن کریم حفظ دی کری دی نقصیر تا ویچ شما قام داری وجه تا چه وگره چه اغا اعمال و حرکات که چه امی پشر میجی برا خدا تدبر ندی کری فقط سید یو که سرچ دی کارت پرستا تدبر یا ندی کری که تدبر وکی تر طول عجز مخلوق و بیاد حفاظ تر طول به الله تعالی ته نږدې خو بیا داخله کې نو تدبر دغه څه شی دی دا د برکت تور ډک دی د څه د پاره لیدبرو چې دوی تفکر وکړي آیاته په آیاتو کې یعنی فی آیاته ملاقات دا د رقم دی هغه فی نست آیاته په آیاتو کې ده ولیتذکر او چې فند واخلي نصیحت واخلي د دغه قران اولو خویندان الالباب د عقلو الباب جمع د لوب ده لوب ده شي مغسته ویل کیږي نو د انسان خو یو د ظاهره کلبوت صورت دی دا د سې دی لکه د بادام پوش په بادام کې چې الته د نن هغه مغس پکښ کې شي چاغ مغس چې نو بادام شخوند کی او دا چې مات کې هغه پوچ یې چلانی پکښ انسانان هم دا غرقه د چاو چا دا کلبوت د صورت درکم خراب یې تنګ سترګې درونه کې پازې درکم چې ویژغه درکم د جن شیان زدای مغز پکښې کې زهر پوسته کوي خیره د چاو چا به دا پوسته کې درکم ته چې واده جنا تر غړي دا د حدیث جبرئیل کوم ویری چې جبرئیل امین را لټک سپین کالی او شایسته دا درکم چې ویژغه یې د ماغ د نجاسات ډکی او کفریات وای چې نه په جن باندې نه په حدیث باندې نه په قران باندې پر ارش باندې دغه کې درکم نو لب اصلا عقل توای چه عقل ولی رسورت که مگوره ان الله لا ينظر الى صوركم بلکه ده علا پاک چه تگوری الى اعمالكم و عملو تستسی و عقلیه تستسی گوری نو التا چه ده لب خواهون جا اغا پند اخلی ده قرآن ده قرآن ما تاتا نازل کریدی ولی يتذكر چه پند واخلی نصیحت قبول کی چوک اولو خویندان الالباب د عقلو چې عقل مغز الته پرځای په بدن کې خبر نه ده په عقل په مغز کې خبر ده نو چې هغه دی زدکی نو دغه درې خبرې بیا دلته ګوره داس په مختصر ډول ذکر کړي د سورت سره تر داوود علیه السلام تر قصې د مخه هم دغه درې ذکر شوی الله موږ متوجی کړو چې دغه ته متوجی سي اهتمام په دغه وکي د انبیاو قصې چې وای و راځي هغه چې د خپل حکمت پکې کړي لکه د داوود علیه السلام و سلام قصه موجود هدف است نبی پیا چې الله و نبی علیه السلام ته ویل چې ته حزن مکه و صبر وکړه دا صبر د پیغمبري شوه او خو دې داوود علیه السلام څنګه صبر کړی نو ودا داوود علیه السلام قصه یې رسول وسنو بلی قصه ترالو د سلیمان علیه السلام دا هم دلته پیښې چې ګوره داوود علیه السلام صبر کړو سلیمان علیه السلام یې زوی دی هغه صبر کړی نو د سلیمان علیه السلام قصه چې ده دا بیا دوه بند لري مړه نن دا یو بند راوای ابل یې پرېږدو بار بیا خبره ورګی شه دی سلام فرمای و وهبنا لداوود سلیمان و وهبنا او موږ بخښلې هبا و دا بخښته لداود و داود علیه السلام و سلام ته سلیمان سلیمان علیه السلام و سلام سلیمان علیه السلام و سلام د داود علیه السلام و سلام زوی دی نو علاوه دا ما ور و بخشی چې معنا د اولادو ورته د الله تعالی په ولکه کې ده په دې نور کې څو نصر رسیږي چې الله تعالی چاته لیکلی چې دغه به زمونی برای سر پر سر زمونان زیږي بل ته سر پر سر لونی دی لونی دی لونی دی بل ته بیا دواړه ورکی بل ګر سره وچو ګرسی که باید عدالت و تعالی پلاس کده و وهبنا نومش بخشلی و داود و داود سلیمان و سلیمان علیه السلام و نعم العبد انه اواب نعم العبد شبنده سوک دا سلیمان اگه عبدو خود نعمه دا پارا پا علی مخصوص بالمدح سیدی اگه خنو محزوب تی چینی دا سوک دا سلیمان نعم العبد شبنده دا سلیمان و انه بشک دی اواب جی رجوع کونکی الله تگرد مر متوجی و دارا و تعالی پا ذکر بانی لگیا و اختو گورا پا دا سر که دا سلیمان علیه سلات و سلام مدح دا بیان کرد چه اواب بنده و اواب دا غدی چه گرد مر الله عز و جلت پا زاری و پا عجزی بندی و هم اذ اغا وقتی در پیاد که وز ده ده خبره کوي چې دی اواب دی آلات رجوع کوون کی دی وسه دا څنګه بیانې نو قصای مال دوا باندې ده یو باندې به درته ذکر کی بل اول ده و ام اذ اغه وخت در پیاد کوي پیغمبر عورغ ده چرا عرض کړه سورا پیش کړه علیه پر دغه سلیمان علیه صلات و سلام علی بل عشی فوخت کی ده ماشام ده ماشام ده نه منه چه طریقه چې در دولس بجې واوړي پی ام سی بس بره شام پدا خبر خو تاسو پوهیږئ تر سپیدی چې راوچی باران اورز د کوه کې باران اورز شروع د تر دوه سپیدی چې زیوال اوس اخو ګرد په شام تعبیریږي که په نور نه پیږي اسپیتالو ته ورزي یا د یو ډاکټر معاینه خانه ته ورزي فر د غیل کلی وای شام 4 بجې ته 8 بجې داسې کیږي وز دغه 4 او 8 بجې چې نو 4 بجې خو ما شام نه دی خو ما مفشن بوله دا وخت خدای دې چې پی ام بلګ وکي د شپې خو رااله نو دلته د عاشی څخه دغه معنا مراده چې معنا د ورځ هغه بل نیمه و چې د دوه سپیدی اوس یې د شن د خاصه خطا غسه وختینو نو برای مجداګر د وس هغه دی استلام مطابق د پنی استلاس او ماشام که زموږ ستې د عوامو د کورې استلا کې نو جته ماشام نه وایې ته ماشین وای یا پر علمی استلا چې راسه نو دا ګرځو کې د ماشام خواسو نو اذ هغه وخت کې در فیاد ک عوري غد چرا عرض کړ سو علیه پر ده بل عشیه د ماشام په خوا کې الصافنات هغه پر دروب شو ولر آسان پر دروب شو ولر آسان چې اب شاید ته کې کړی آسان چې چې لک آسان جید آس نه بهترین نه هغه آس آیاجی لکه خر دا رقم دی خر ګرد مرچوی پر سلور شو ولاړ دی پر سلور شو ولاړ دی د دې دا رقم یې تک ته نه دی آماده آس چې د عربي آسان اکثره وای دا رقم دی آس چې جید شي د ګرد مرتاخ لایو شاید ولاړ چمتو ولاړ دی نه یې خلک وای چې پوچ چې دی با چای وخت امر پرو چې دی ملک سره نو کې شکر پرشکری جنگ نه پېښ شوی وای اما د باش چې وکینو پوچ کې بيږي جم ته پک ور سره ای ک ولاړ عمر سره دی د آرام څخه خلاص دی درې شین نه کړی ته پک نه چې تا ور څخه هغه افسر چې دی په خوا به کوته دی بر کوته نه ولی خو د کله نه معلومه چې څه وخت امر کیږي چې راځغل نو دغه اس ګرد مر اما د باش درې پښې ته کید د بلی پښې هغه سوار ته کې کړی سوار هغه د نوک دی د پښې فقط هغه نو کوم ځکه ته وروړی معنا چې ما ځ چو غړی بل دی روان دی دا شي نو الله پاک دلته د صافنات ذکر کړ صافنات چې دی ملاقاتی ورته متوجه بیا دا د صافنتون جمع نه د چ معنا مونس صافن و مذکر اس چې دغه رقم پر دروپ شو د ریجه د بلی پښې ما ځ سو کته کې نو کته و صافین خو مذکر دی صافنات خو پالی په پکې جمع ده دا خو جمع مونث سالمه ده خو موږ الته په منصوبات و مرفوعات کې ویلی په کافیه کې چې منصوبات جمع ده منصوب ده مرفوعات جمع ده مرفوع ده مګر خدای دی چې هر شی چې مذکر لا یعقلی حکم ده مونث دی نو بره په جمع مونث باندې جمع ده دا سوي دی جمع سوي دی کدا یې په خبره پوهیږي نو صافنات د چا جمع سو صافین صافین هغه است وای چې درې پښې ته کې ده سلرم پښې ده مخ پښې ده مده د آسیانی د نوکه و مزیکی تور وری داس ولای نو دغه آسان ده درو ده جهاد ده پار نو دغه پر دره عرضی ده له وس مال په الف په کې ولې جامع سو خو اس چې دی مذکر دی خو عقل نه لري شی چې مذکر عقل نه لري درجه ده چا ده مؤنث ده لکه شزه چې ناقص العقل ده نو بر جمع هغه جمع ولا را ورک ول سنو دامه ده ساکنات ته سیغه خبره کول الجیات چې ور سره راوړي جیات چې بیا دی دا جمع ده جید ده جمع ده جيد وس دغه د جيد جمع چې جيد خو زید درجه دي چې شی ردی به کاری چې دوه شین قلمان ته تکشیر ده دا یو ردی دی کما سل کلم دی دا بل شر دی موږ وای دا اصلي والا دی عربي کوي دا جيد دی کدا اس په طالبانو کې امتحان واخستل سی اختبار واخستل سی بارا قرار یو ته جيد لیکل چې معنا دی په دانور کې څه شر دی بل بیا جيد چې دانه تر غلا یو څه شر دی نو دلته دا جياد جمع ده چاسو ده جيد سول یا جمع د جواد د چا د جواد جواد به هغه استوي چې چابک څخه لیډر تیز تک کیږي نو ګور دا دوی به خبره سره جلاږي چې د جیت کې جیت شته وای چې د جواد جمع کې جواد چابک ته ویل کیږي نو د اسان چې د سلیمان علیه الصلاه والسلام دا جیاد و ام چابک صغاسه فزغاسه تکړه او هم جید و نسل ال ته برابر کدا اس په خبره پوهیږي یو بیا جواد دی په معنا د سخی چاغه د الله تعالی په نومانو کې په حدیث کې راځي چې د الله تعالی یو نوم جواد چې موږ سخی ورته وای داغه جمع نو چې بیا داغه بیا جیاد نه راځي داغه جمع اجواد راځي هغه اجواد راځي نو جواد دا سله په سوچ د تیز اس په معنا سره هم دی جواد د الله تعالی صفت هم دی خو څه په جمع کې فرق راځي چې هغه د تیز اس په لري داغه جمع جیاد راځي او هغه چې د الله تعالی صفت د هغه جمع اجواد راځي نو دا سره جلاک وس برته ترجمه ته راځم و اې هغه وخت در پیاد ک عورق د چر عرش و علیه پر دغه سلیمان بل عشی په وخت د ماشام الصافنات الجد الصافنات هغه اسان چې دروب شو ولاړ یو ایت ک الجیات چې ډیر چابک و یا الجیات چې ډیر اصل اثر دا پر دره عرش کړسو نو دغه خمر مجاهد او جهاد به د کوپارو سره کاوه نو د هغه وخت مطابق خونو ش اسلحه لکه د نن زمانه چینګ چدی نو خو استغه شی چې مې عدو دشمن به راو کده خپل شیش په درګه چور رامل بس وروبه بزغسته اسانو به جنگم کاوه بل چې اسړی پر سپورو جنگ خو به هغه کاوه اس د خصوصیت لري چې د جنگ په مابین زونه نه وشي او بل ته د دماغ دونه قوی دی چې دا کوم اسان چې جنگي تربیه سی وي د پروت په ځای کې پروتم کې تیار لکه انسان دونه هم ځکه په سپیت سي دار کوم چې جوړه پرو کې بیرته غورځي او بل پر مرده کوم مرزغلی پر توره باندې مرزغلی ویني تربیه چې جنگ کوي تقریبا لکه انسان او هغه د په غنیمت کې چې ویشي برخه نور دی شول کې خدای د غونه برخه دی وړي لکه د بل مجاهد چې ورته هم برخه شول کې نو دا د جهاد هغه عمده اعلی نو سليمان عليه السلام مجاهد د جهاد اسباب شخه در کوله که وخت د مثال په تور وزیر دی پاراس خلک نو د فوجان خپل ټانکونه ورته چیر چې دونه ټانکونه پراته دي توپونه وشکاره کې فوجان دغه ورته و کې ځي پرې ورته و کې ورته چیر سي نو سليمان عليه السلام له سان راولي خوان دی ورکو د خپل د کمند اسان برن کتار پر روانو یو ورته چیرې ده نو دا چې کتار پر نزمانی اسان خورا شخوان کی یو دا یله ګله یله کې ګله نه یا چې اړیو منظم د فوج د جنگ د پاره تیار یو چیرې دی دا چیرې ده لبر ری کتار د سوشت اخوان دی ورکاونو خو پانه درلو دی خود د پچی اسانونه برغه دی پر ماشام نو زه د حکیم المت رحم ولا پر تفسیر پلازم بیا بل خبره کوم وس پر دغه رقم منځم چې ماشام برای پام سو چې اوه د مزګر منځ مشخه د مزګر منځ دغه معتاد وځي چې څلو رکعات دی ا د سليمان علی السلام په وخت کې نو چې څنګه عبادت المنځ نو خود حکیم المت په ویرت ترجمه کړی چې خپل ویرت ځنی کزاش چا د په خوا پر دغه وخت بیر درلود یا دوه رکات یا څلور رکات یا د سره ګر سره یو وظیفه وکولې چا د تعالی او تعالی ور کړی ونه نو دا چې سوال فقال اني احببت فقال دو ویل ول اني بشک ما احببت ما محبت وکي د چې شي محبت حب الخير محبت د مال دا خیر چې دی د اسانو چې تعبیر په خیر وکي خو ګټور شي خو د جهاد اسباب خبری تبا متوجه احبابتو ما محبت وکی دا چا و محب الخیر محبت اسانو دا خیر می تعبیر دا چا وکی دا اسانو چکا کنی مال تا ویل کیجم عن ذکر ربی داغ عن تعلق ورکی دا لاهیان سر دالتا لاهیان ورسر پر تقدیر لری چه داغ حب الخیر مشغول کون کیو مال را دا چا عن ذکر ربی دا ذکر دارا پاز ما ویر درا سپاتو سو کزاس خوادی المر وجوه دی حتی توارت بالحجاب نو دا پر دره وړاندې کېدل د اسان حتی تر هغه وخته توارت چې پټ شو د المر بل حجاب په حجاب سره پټ شو حجاب هغه چې ویل وجو په افق کې نه عام شي د توارت زمیر چا ته راځي شمس خو مونس اسماعیل دی نو دا توارت زمیر و المر ته راځي دی اگر چې ته نه دی ذکر شوی کته چې شی ذکر نه نو زمیر څنګه ورته راځي که خو هغه په دې خاطر ورته راځي کوم چې دلته خو دغه ذکر شو هغه بل عشی صافنات هغه د ماشام خو الته ذکر سو ورونه بره د هغه څخه تر نه تر معلومی شنو کدا اسم لا خاري خو ته متوجه نو فقال ذو ويل والاني بشك ما احببت ما محبت وكي حب الخير محبت د مال اسان او په دس حال کې چاغه مشغوله کوم کې و د چاسخ عن ذکر ربي د ذکر چې د رب زما چې خپل منځ خپل بیر داسه قصاص دا حتی تعلق تر اوغ عوري غد فور لري چې دا عال زیاده لا حتی تر هغه وخت توارت چې المر په تسبيح الحجاب او په حجاب سر په فوق کې نه امس بار در دوار لې ودت دغه د هغه اسلامي او دیني جذبات نو دلته چې دا ورلی بریا داسې ودردوها علی بریا تسې بیرته سر د اخر اخبار کې هغه تار خو چیر سوی دی ورودو تسې رارت کې ها دغه صافنات دغه اسان علی پر ما بریا خو مزدوران ولاړو اسکر بریا پر وګرځاو بیرته د سره څه اچھا د سره کړه فقط فقه د شروع وکړه فتفق شروع وکړه مسحا په داس حال کې چې دی وهم کوي مسحا په فعل مطلق دی یمسحو د پر د شروع وکړه په داس حال کې یمسحو مسحا یمسحو چې د مسح او المسح په معنا سره د وهلم په عربي کې راځي چې چا به د چا سر و باندې سر ور مسکی کنه دبن په تور والو سر به ورته پروت دغه سر نو د مسح وهل کول مسح مسح کول بل سوق پر پوندی او اعناق پر غاړو باندې برای پر پوندی او پر اعناق باندې تور ورته کاش بس ور لار په دا غاړه باندې وه معنا الا لا وې خل دا کنایره د چا څخه د الا لا ولو څخه دا نه معنی چې سر ورته کوله خو نبی دینو نو د اعناق چې پر کول دغه باندې ذبح کولای بیا پښی پر کول کدا اس مضمون ته متوجه پر دغه مضمون باندې نو اول د واره دا خبره سوال واریږي چې دای نبی دی د مازګر منځنی یې ریزنی پات دینو کزا کې نو خود بزمش خو به خود یریش یو داس سوال واریږي دا ترجمه د حکیم المتن جوابونه هم دی وای دوی دغه جواب دادی خدا غده دی ورته چې د فردا وخت کاوه کنه پر سی خو سوال نه واریږي خپل دونه مې وکړم نه خپل څوس کته ونه دی بیا دونه جزاء ولي ورکی چې آسان ګرځد بر علالي ارسو دني چې ارسو ساو چې وګرد علال کړ و هم دا خدای دې زما واستانه خپل فرق سره لري حسنات الابرار سيئات المقربين زما واستانه دا پر جایز ده چې نه خپل نو وکړو دته دغه خبر ډیره پندار سو بره لږه بود د دنیا شوکس ما زما ورد نه خپل پات کړ او کداغه د د ورد چې و دا پرز پرز خو چې په یره پات شي ګنا نه لري په دې سره پرز دیر چې په کار اخته دی اخته چې وخت په یاس چې یاد به شمس قضا سوې ګناه نه لري خو قضا غواړي نو پر سليمان عليه السلام دا سوال نه ورګیږي چې دی خو نه ګناکار و چې منځه قضا کې ګناه وکړه نو خو حکیم الوته کنه پلی و خو نه پلی چې ګناه نه ده نو موږ ګناه څه د اخلاص کته و نه دون قرباني بیا ویل کی چې اسانه ګرځ د حلال کړم دا خو بیا د نه بي غیرت چې هغه یې دغه نه کده نه پلو وست دا مال لازم نه کوم چې بل ورځ بیا بس که دایس په خبره پوه شو کله غدا د ویرت پرز خو په یره ځنی بعد سو ځنی پاته سو دی نو په یره خو چې دی خوم ګنا نه بده کیږي ته بدل ته په دغه ځای کې چې لاهیه نه عن ذکر ربی چې مشغوله کوم کوي د محبت د جمال د ذکر درب دا په ګنا کې نه راولي شنو دا نه به خو ګنا وکړي چې دی لا ګنا وي کینو مش خو ملامت یې ګنا نه ده په دې ځای کې نو دا یو خبر بل خبر ته دا ده چې مسحم بالسوق والاعناق هدی که داس سوال ورجی چې څنګه چې دغه نه آسان الاله هم دخه مال زایعک داخله کې چاته چې درد ورس برای تراکه د پیسې دسې کې ورته ورغورسي نو خدای خو یو د نه پوی کړ دی نو پیسې سری ونی خو مسكين ته ورکړي بځین کیر نو دا دونه آسان ده تباکر و ان خدای د صدقه وکړل چې دا غره کم غلطی زما سوسه مرشت می غلطی وکړه د حدیث شریف مضمون دی چې فتبع السيئه الحسنه چې سیئات دې وکړې ګناه د ست حسنه او تابع کې چې هغه بیرته خراب کړي نو دته د خپل کار سیئه معلومه سو اگر چې سیئه خو نه و خو په یره ځنی وسوله برای ادا د خیرات پر کم خیرات یو لره ورکی نو د جې سوال دا چې خلکو په ځل کې ورګرځي چې دوه نه ما نه زائع کې دا کار د کړو هم زائع ولي خو پاچا و د بچا خیرات خو یې د غوړ نو بچا خو نه یو پسنال علي چې خیرات کې نو خو دته یې د غوړ نه کده کده یې په مضمون پېژنه بل خبر پدې کې دار از چې نو پوندې یې څه کړی و زموږ په دین کې خبرې بنجز دي چې ته وسې مثال په تورې د پسه چې الله لري برای پښې مور پرې کوي ولې خو هغه د نخاع څخه من عسی د شي نبی علی صلاتو و سلام چې پسه الله لوي نخاع مکوي نخاع دا معنی چې غاړه بار ورماته کې یا چاړه دوه لري پر کاس کې چې اوغه آرام مغز کې ورور سي خو فقط هغه سلور رګونه پرې کوي سره غاړه د کرناکه د یو شارک بل شارک د خدغه پرې کوي نو چې د نخاع څخه من عسی د پښې پرې کول خو نجسی نو د ولې دا کارو کی دا غواځه تا ده چې دلته ترکیب نه دی سوی چې اول د واری پښی ور وهل بیا چې کول بیا غاړي غاړي چې بیا ور پرې کړې پښې د دغه د پاره په داتور ججرول چې روح یې جر وخیږي او وینې ډیره و بیږي غوښ هغه وخت شیرین چې وینې وښ بره خوندوره غوښ راځي هغه مصفوحه وینې یادو نو دا د پوندوی وهل په ظلم کې نه راوځي دا فقط دغه د پاره دی چې وینې شوږي او روح یې جر وږي زحمت کړی نس غاړه خور پرې کړې او چور پرې کړې نو دغه پر دا رقم چې وس ماره وې دغه عام مفسرین هم دغه رقم ترجمه کوي حکیم المطرح مولام دغه رقم ترجمه کوي دغه یو درې سوال چې تر دا ځای ورجه دغه جوابونه مور لره ورکړل یو بده عبادت په مسله کې شنو دا خو ګناس و چې عبادت پر اسانو پرې شوې هغه جواب مو وای بل دغه و چې دلته د اسان چې پر اګرځیدل دا دون اسان الله لو دا خو زیا د مال دوم دا خیرات او صدقه او بل دا و چې ته پونډي او مغه ظلم نو دغه لپاره چې وینې شوه بهیش اگر دیگه گئی داره کمسی و ای که غواسر کل و چاته و جبدل چنگ علاله برای نور زیونه که پشدو دیره ووی چی وینه امزا عیسی دا غزخ و سمرس بس علاله دورته خود دا زبح استراری دا پا استراری زبح که دا کار جایز دا خو استراری نوه مگر پا دا غنیه که خدا پنیو چه اولی علال کری دی بیا نور زیونه سر وروی نکر فشه سر ورمات کری چی امی روح جر ووزی زحمت نسی پر جر او امی وی بل ترجمه چې دا هغه د سعید احمد پالمپوري رحمه الله ده چې دا یو باندې شعر علم یو تفسیر لیکل هغه وايي ځکه دلته دا د احمد دغه کې دي دا غزه ځکه مفسرین چې پر راس چې عن نور سره لګیږي بار دا غره چم او چم کلاهیتن ور سره کشیر دي دا چې ور سره کشیر چې بار نو کوم خبر تفسیر متوجه سو د توارت زمیر ول مرکب شراجی کې براوي نور مرخل ته نه ذکر سوی براوي د عاشی چې زه فهموم ده بل دا دی چې بل حجاب چې دی د حجاب سمرات شفا بارم رات کینو پس چې بیرته پر ما رارت کې عبارت د الله اول پکښې کې راشي د پونډوی وهل راشي برای مشکلات سره ډېریږي راسي چې اول د عن په ترجمه ځان پوه کړو دی په د خپل تفسیر کې دغسې لیکي وایي دغه عن چې دی له کلام اجلیه هم ګرځي دی سببیه هم ګرځي دغه څوک د عن چې دی برای ترجمه داسې کېږي فقاله ده وویله د اسان دا چې ورته چیر سو داسې ورته ښکاره یې کړه ګرده برال اینی بې شکه ما احببت ما محبت وكي حب محبت الخير دغ خير د مارچ د اسان عن ذكر د جاته څخه د یاداش تر به د خپل رب سم د علام په یاد دی د الله د ذکر د وجه د اثر ما ته خوند راکړي ولې خدای مجاهد وو جهاد خدای الله د ذکر د پاره کې چې د الله تعالی نوم پر ټوله دنیا باندې ورسې د الله جن پر ټوله دنیا باندې ورسې نو عن چې اتلیکه د تر ازه ګرد خبرې سره سمې د ټوله قصې ختم شوه ولې د ما محبت د اسانو سره وکي د دنیا د خاطر مو کې زده دنیا شو کې یا عن ذکر ربي د جاته د ذکر د رب چې زما د رب ذکر ژوندې سي اس ما ته خوند راکړي چې جهاد پر وسه دغه د اسان ما ته کېر کني خصونه بم بچا درو د پسونه یو نه وراغشت خو د غو سره ذکر درب نه پر اس باندې ذکر درب په ځکه کې دی جن مختفه زی د جهاد الله ته فسیوی حتی تر هغه وخت پورې توارت چې دغه اسان پټ سو د توارت سیمه د سفینات تر راځي دی چې دا ذکر دی ادم خو خل مر تر راځي چې دغه سفینات پټ سو بل حجاب په حجاب سره د حجاب د اسان او کتار دی انسانان چې د سکتار ولدرې او پنځه شپږ سوه نفر اده پای سره بار نه معلومیږي خو د جنور وشاته پټ شي دغه اسان هم دغه رقم چې د کتار تیرې دغه د پای غیر بار پټ سو نه معلومه ده ګر سره نو د توارت په زمیت کې مشکل نه پیښیږي چې ولمخت راځي کې دغه د سفینات څه کوي واغ تر راځي دي بل حجاب د حجاب د کتار د خپل د کتار وشاته نه امس ول دا پسې چې ول رو دوره راځي کې ها دغه څوک دغه اسان بر تر او ګرځوي علي پرما فتبق د شرو وکړه مسح بل سوق والاعناق پر دغه غاړه به څه مسکه ول خو شو کی وخوان دی ورته پر غاړه به شل لاس ورکیر کی پر پښه به داس لاس ورکیر کی اس نو دون خوان پر اخلي چې کم چاکړي چې د دې اڅه تور ګورې د نور مغزې په سیمه چک کی د پښه داس ګورې سمانا درځه پر کم مزي نو د دغه چم پر کا پر غاړه باندې لاس ورکیر او د شنو چې الال کړی ای پښی چې بولې ځنی به وهلې د پر دغه رقم چې کی بس د ترجمه سم سره زمایرم کرد سره برابر شو تشتت په زمایر کې ام ناراضي چې مخکې تا ذکر کړی او مثال المرو ذکر سو د توارث زمیر جو تراجه کی درو دوه زمیر چې دی برته یو آسان تراجه کی پلا هغه کې به هغه کې پر دغه رقم چې راوي دا اوس چې ما ګرد زمایر چا تراجه سو آسان ته چې توارت پټ سو دا څوک دغه سفینات په حجاب سره ول رو دو رات کی هدا غ سفینات پر ما باندې کدا سپدې مزمنوم ته سپېدې لیس نو دا ترجمه چې دا مولانا سعید احمد فرنپوري رحمه الله کړی دا خو دلچسپ خو ده خو نقل د ټولو تفاسیر پر بل خوا باندې کثرت د ټولو مفسرین پر هغه خوا دي چې اقصا اصلي هغه رقم ده نو خو نو تاریخي خبره ده د قران کریم دا د ټولو ترجمه پر دواړو خوا باندې جوړیږي نو عام مفسرین چې موږ دوه لار باندې بولار حکیم علومات رحمه الله دوه پر لار تللی دي چې قصا دغه رقم چې آسان ول مرخور ول وی دي هغه ذکر ځنی قضا سو کدا ایس په خبره پویږي او بیا د لی اعلان هم کړه غف شیخ مور پیا کوله دا د څه د فار کول چې په خپل کار ډیر پښیمانه حکیم المطرح مو الله وی وجه تسوه بسلا وجه کار تغیرات وای وای دی پلانی پر غیرت وکي غیرت دا معنی چې په دنیا الته زین مشغوله سي دي چې مشغوله سي برای زما د کورې بس بس است پیغمبر علی السلام ته چې به ارڅونه مال راځم وس ول ما شام ته مې پر دې سار ته به چې دغه مزګر ته به چې نه و زما زړه مشغوله کې ځل ته دراهم پراتی یا د نانی پراتی زمیا پر منځه ولاړم دا د مخه چپوي ژره کوي نو دغه هغه د تصوف او غیرت چې هغه په سلیمان علیه صلوات و سلام کې چې آسان خو ډیر و دور زما څه دا نه پلی ور دی دا پرځي ور ویل را سیر کې زما د زینه وښتي نو دا ګرد چې دا د الله تعالی په لار کې خیرات کې مسکینانو کې ورکې چې غوښه وخوري دا څه غوښه خوره واجب وسم امام ابو حنیفه رحمه الله چې بندیس پر لګولې دي چې دا مکوي مکرو یاغه دغه واجب دی تقلیل د عالیه د جهاد راځي دا نه معنی چې په دې کې نجاست دی مرده نو الله عز وجل توفیق مشترک چې موږ خپل د رب دغه سی شکر ادا کو قرباني ورلره ورکو لکه سليمان عليه صلوات و سلام شکاو د قصې بل پړایو نو پات دیغه به سبا وي د خیر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.